Bilety na festiwal nowamuzyka.pl. Sponsorem festiwalu jest Tauron. Program Trzeci Polskiego Radia poleca. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 2 czerwca, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wystąpienie premiera Tuska po wczorajszych wyborach prezydenckich. Szefowie unijnych instytucji gratulują Karolowi Nawrockiemu wygranej w wyborach. W Poznaniu gala finałowa 17 już kampanii Drugie Życie. Właśnie w tym momencie premier Donald Tusk wygłasza przemówienie. To pierwszy komentarz szefa rządu do sytuacji po wczorajszych wyborach prezydenckich. W drugiej połowie maja premier deklarował, że w czerwcu po wyborach prezydenckich rząd czeka rekonstrukcja. Stwierdził, że po zmianach rząd będzie mniej liczny, ale sprawniejszy. Przyznał też, że chciałby renegocjować umowę koalicyjną, a przed chwilą swoje przemówienie zakończył prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Proponujemy utworzenie rządu technicznego, powiedział. Apeluje do wszystkich sił politycznych o poparcie tej inicjatywy. Poniosły nas emocje, tak mówi rzeczniczka klubu Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda, odnosząc się do wieczoru wyborczego Rafała Trzaskowskiego. Kandydat Koalicji Obywatelskiej po opublikowaniu pierwszych wyników sondażu Exit Poll nagłosił swoje zwycięstwo w wyborach prezydenckich. Jak okazało się, kilka godzin później prezydentem elektem został Karol Nawrocki. Dorota Łoboda mówiła, że zarówno sztab, jak i sam kandydat zdawali sobie sprawę z tego, że różnica między kandydatami była na tyle mała, że wynik nie był ostateczny. Jak mówiła, zgromadzeni mieli jednak nadzieję na wygraną Trzaskowskiego. Bardzo chcieliśmy wygrać i te emocje nas o 21 poniosły. Wydawało się, że to zwycięstwo jest w zasięgu ręki i że kolejne late pole, czy już wyniki spływające z PKW potwierdzą to zwycięstwo. No, czas pokazał, że było inaczej. Wynik drugiej tury wyborów prezydenckich to ogromna satysfakcja dla polskiej prawicy, mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Wesoły. Polityk stwierdził, że Karol Nawrocki wykonał ogromną pracę, by wygrać te wybory. Słuchałem Karola Nawrockiego wielokrotnie, jak rozmawiał z ludźmi, występował. Liczę na to, że przede wszystkim będzie realizował swoje zapowiedzi. Myśmy widzieli, jak Karol Nawrocki w tej kampanii dojrzewał i rósł i też szybko się uczył i myślę, że to świadczy o tym, że to człowiek wysokiej inteligencji, umiejętności i tą prezydenturę będzie sprawował godnie, z odpowiedzialnością naprawdę za wszystkich Polaków. Karol Nawrocki wygrał wybory prezydenckie, zdobywając w drugiej turze 50,89% głosów. Przewodniczący unijnych instytucji pogratulowali Karolowi Nawrockiemu wygranej w wyborach prezydenckich. Jako pierwsza zrobiła to rano przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, po południu szefowa Europarlamentu Roberta Metsola, a teraz przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa. Oczekiwanie kontynuacji dobrej współpracy z Polską i nacisk na kluczową rolę Unii. Tak można podsumować komentarze szefów europejskich instytucji. Razem jesteśmy silniejsi, napisała na portalu X przewodnicząca komisji, a jej rzeczniczka Paula Pinho dodała. Będziemy dążyć do dobrej współpracy z nowym prezydentem w oparciu o bardzo dobrą już współpracę z Polską. Czy możliwe jest spotkanie Ursuli von der Leyen i Karola Nawrockiego? Spodziewam się, że wkrótce do takiego spotkania mogłoby dojść. Polska jest i zawsze była w sercu Europy, skomentował przewodniczący Rady Antonio Costa. Wyraził nadzieję, że w tej Europie Polska nadal będzie odgrywać aktywną i decydującą rolę. Sprawmy, by europejski projekt był sukcesem dla wszystkich. To z kolei wpis przewodniczącej Europarlamentu Roberty Metsoli. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W zgodzie z konstytucją i własnym sumieniem będziemy współpracować z nowym prezydentem wszędzie tam, gdzie to konieczne i możliwe, tak mówi premier w swoim wystąpieniu po wyborach prezydenckich. Zapowiedział też, że w najbliższym czasie zwróci się do Sejmu z wnioskiem o wotum zaufania dla rządu. W Poznaniu gala finałowa kampanii Drugie Życie to już jej 17. odsłona. Przez te lata blisko 500 000 uczniów z ponad 1000 szkół organizowało różne działania promujące transplantację. Rozdano 1 600 000 oświadczeń woli. Tym razem laureatami zostali uczniowie z 3 zespołów szkół w Koninie, Arwiczu i Brzostowie w powiecie pilskim. Jak będę dorosły i będzie taka możliwość, to oddam swoje organy. Michał Adamski, 5 lat po przeszczepieniu serca. Dziękując za ten dar, mam taką olbrzymią potrzebę rozmawiania właśnie, bo w Polsce codziennie jest około 550 osób, które czekają na organy. No i niestety takich serc w zeszłym miesiącu było około 20, bo brakuje dawców. Ksiądz Krystian Gremza, Zespół Szkół Zawodowych w Rawiczu. Mówimy to pierwszy raz w ogóle w historii tej szkoły, więc było trzeba przedstawić założenia i cele tej kampanii. Od tego momentu to działa, trzeba inspirować, ale chęci, realizacja, no i przede wszystkim serce jest ich.

Ja w ogóle chciałam zawsze zajmować się zwierzętami bezkręgowymi w kontekście tego, co mają do zaoferowania, to ochrony środowiska. I szukałam takich tematów od początku, co czasami wzbudzało wręcz śmiech. Ja pamiętam taką konferencję, byłam w Kijowie i byli tam sami mężczyźni, no, głównie starsze grono profesorów, ale takich z orderami. Zupełnie niesamowite przeżycie i wyskoczyłam wtedy akurat miałam prezentację dotyczącą pająków i wykorzystaniem sieci pajęczych do oceny jakości powietrza. No i pamiętam, że to wzbudziło śmiech i zdumienie, ponieważ tam właściwie tylko były omawiane konstrukcje maszyn, jakieś schematy i nagle coś takiego. Więc to było... wychodzi blondynka. No coś w tym stylu, nie byłam blondynką, mam czarne włosy. Było, wtedy? Tak, ale było to szokujące. A z tymi pajęczymi sieciami to coś wyjdzie? Wyszło, bo mam sporo różnych badań na ten temat. Zostały opublikowane w bardzo dobrych czasopismach naukowych i do tej pory rozwijamy tą metodę, dlatego że to jest niesamowicie wspaniały materiał. Również jako, tak, jest niesamowicie wytrzymały i jest wybitnie ekologiczny. Nie ma problemu z odpadami. Tutaj chodzi o to, żeby zrobić takie filtry w ocenie jakości powietrza, które były zbudowane z tej nici pajęczej. Przypomniało mi się, że jeszcze czasów mojego doktoratu w Holandii. Ja się śmieję, że traktowali mnie jak ubogą krewną, no bo nie dość, że przyjechałam z Polski, co wiadomo, dziki kraj był dla nich wówczas. Byłam kobietą. A pani jest drobną kobietą. Też. To ja miałam przyłożonego mężczyznę i ogólnie praktycznie byłam otoczona samymi mężczyznami, ponieważ na 13 doktorantów to tylko 3 stanowiły kobiety. No i problem polegał na tym, że nie dość, że dostałam projekt taki trochę kamikadze, czyli na zasadzie, jak się nie uda, to będzie łatwo obwinić, że nie wyszło. Mój profesor był zaskoczony, że mi tak dobrze poszło, dosłownie. Ja mówię, no jakby mamy kogoś właśnie upośledzonego trochę na umyśle i zaskoczony, że jednak on coś zrobi. No, nie wiem skąd to się bierze. A drugie to rzeczywiście może nawet nie z przełożonym, ale od moich kolegów już jak najbardziej miałam dużo problemów. Lekceważenie, ignorowanie, nieodpowiadanie, podbieranie odczynników chemicznych, co uważam za skandal. I do momentu, kiedy się z jednym tak nie pokłóciłam ostro, że naprawdę zrobiłam awanturę i dopiero wtedy zaczęli mnie szanować. I to jest niesamowite. Teraz przypomniałam sobie, też byłam tak jak koleżanka mówi, otoczona samymi mężczyznami. Robiłam doktorat na Uniwersytecie Wrocławskim. Praktycznie było chyba 2 kobiety. A jaki to był kierunek? Entomologia, czyli zoologia bezkręgowców, wtedy tak się nazywała ta specjalizacja. I ja byłam, pamiętam, w tamtych czasach byłam mocno zestresowana. Troszeczkę miałam takie poczucie, że no nie za bardzo tutaj pasuje. Nawet nie można powiedzieć o byciu lubianym, byłam traktowana z góry. Nawet nie wiem, czy byłam zauważana. Przez paru kolegów tak, natomiast jeśli chodzi o takie grono naukowe, tak myślę, że po prostu nie istniałam. Tak się czułam, mimo że miałam swoje miejsce, złożyłam wtedy wniosek o grant, który udało mi się zdobyć. No to dostałam wtedy gratulacje od profesora i właściwie na tym koniec. Właściwie to byłam niezauważana przez całe te studia. I nawet nikt nie brał pod uwagę, żeby mnie tam zatrudnić. A może nie była pani dobra? Może nie byłam na tyle dobra dla nich. No nie widziałam tego partnerskiego stosunku. A pani wygląda mi na kobietę z pazurem. Zresztą te wyniki badań na to wskazują. Nie wiem, co mam na to powiedzieć. Nie chciałam pójść w takim kierunku po prostu, który był z natury wybierany, dlatego tylko, że była to przetarta ścieżka. Obydwie jesteśmy też profesorami walwadorskimi. Udało nam się. Trzeba mieć wiele cech, które pozwalają to zdobyć, czyli nie wiem, determinacja, pracowitość, chłodna ocena analityczna. To niestety u kobiety są traktowane jako coś negatywnego. My źle oceniam taką osobę, że to jest zimna osoba, która jest zdeterminowana na sukces. Nie wiem, jak to określić. Czyli to, co u mężczyzn przywódcy jest określane jako coś dobrego, jeżeli mamy kobietę taką samą, jest uznawane, że ona jest złą osobą. Pani wygląda na osobę ciepłą. Tak. Podam o przykład inny, kiedy za granicą jest jedna pani profesor, to jest moją wielką miłością naukową, fantastyczny naukowiec, świetna badaczka. Publikację w Nature, stworzyła spin-offa parę lat temu, sprzedała go za grube miliony, teraz już jest bogatym naukowcem. I oczywiście słyszałam opinię od innych, że ona jest nielubiona. Ja wiem dlaczego. No podejrzewam, że jednak zazdrości, że ona osiągnęła to, co jednak nawet niewielu mężczyznom się udało osiągnąć. Bo pani zna ją bliżej. Tak, coś wspaniałego. Owszem, jest wymagająca, no ale ona bez tego by nie osiągnęła tego, co osiągnęła. Pani wiem, że ma dzieci, pani również. Tak. Jak sobie dawałyście radę? Czy coś uczelnia mogłaby zrobić w tej kwestii, żeby pomóc kobietom naukowczyniom? No chyba tutaj coś zostało zrobione mimo wszystko, bo na przykład jeżeli mamy grant, gdzie to jest ograniczone wiekowo, no to nie wlicza się ten okres macierzyństwa do tego wieku granicznego. To jest niedawno tak naprawdę zostało to prowadzone. Tak jest, że dziecko to jest przedłużenie o 1,5 roku. Tego okresu wymaga. Na przykład mamy, powiedzmy, projekty, że są do 7 lat, do 12 lat po doktoracie i mam przedłużenie. 1,5 roku na każde dziecko to jest bardzo istotne, przyznam się. Ponieważ też było przeprowadzone badania naukowe, które pokazywały, jak jest niesamowita korelacja pojawienie się dziecka i spadek publikacyjny u kobiet. No tak. Mój mąż jest osobą taką, który mnie wspierał i faktycznie nie mogę tutaj powiedzieć złego słowa, jeśli chodzi o pomoc przy dziecku i tak dalej, i tak dalej. Natomiast faktycznie był to dla mnie duży problem, ponieważ miałam rozgrzebany grant i bałam się w ogóle, że go nie ukończę. No ale jakoś się udało. Tutaj no nie wiem, czy są jakieś takie rozwiązania, na pewno mogło być ich więcej, prawda? Nie wiem, jak to wygląda, jeśli chodzi o przedszkola teraz. Mój syn ma 17 lat, no to już nie jest ten wiek. A teraz jeszcze przypomniałam się naprawdę jedna z pikantniejszych historii z moich studiów magisterskich, gdzie prowadzący był osobą, która tak naprawdę no, dobierała sobie tylko i wyłącznie kobiety pod kątem niemocno zawalowanych umizgów do tych osób. I ja powiedziałam nie, że mnie to nie bawi, że przyszłam tu po prostu ze względu tylko i wyłącznie na tematykę badawczą i miałam bardzo, bardzo źle. Trudno mi było skończyć pracę magisterską, sami mężczyźni dookoła. Byłam sama z tym problemem, nikomu tego nie zgłosiłam, nie były to czasy, żeby gdzieś z tym chodzić. Myślę, że teraz dziewczyny mają dużo lepiej, przynajmniej pod tym kątem. Mają więcej narzędzi do obrony. Mam 2 starszych braci, więc zostałam bardzo dobrze przeszkolona w tej ripoście. Ja zawsze byłam wysyłana po odbiór indeksów i przyznam się, byli prowadzący, gdzie właśnie koleżanki nie chciały chodzić do nich same. Z tego, co widzę, na przykład jeśli chodzi o mój wydział, to są ankiety. Studenci bardzo szczerze piszą w tych ankietach na temat tego, jak się zachowują prowadzący. Jestem w zespole do spraw hospitacji, omawiane są po prostu te ankiety i naprawdę potrafią bardzo źle napisać o prowadzących. Natomiast wydaje mi się, że to były zupełnie inne czasy i właśnie faktycznie ci ludzie się po prostu nie wstydzili. Potrafili zaproponować no, prawie seks tym młodym dziewczynom. Ja też byłam jedną z takich młodych dziewczyn i pamiętam po prostu taką sytuację, kiedy jeden z prowadzących do mnie podbiegł. Był to starszy pan. No i właściwie taka sytuacja trochę patowa, no bo ma się z tą osobą zajęcia. Nie można powiedzieć spadaj. Trzeba się bawić w uprzejmości i tak naprawdę robić coś wbrew sobie. Trzeba było być naprawdę silnym psychicznie. Wy jako kobiety utytułowane w nauce wspieracie inne kobiety, które dopiero podążają tą ścieżką. Mam nadzieję, że wspieram. Ja akurat mam większość doktorantek, ponieważ nauki biologiczne w Polsce ogólnie są zdominowane raczej przez kobiety. Znam przypadki, gdzie mężczyzna naukowiec wybiera na doktorantów tylko mężczyzn. Wszyscy uważają, że to jest normalne, kiedy u nas mężczyźni stanowią około 20% studentów, więc to jest ciekawe, no ale to już nie jest. Może dba o parytet. Tak, myślę, że tak. Dbał o parytet w tej dziedzinie, więc bierze tylko mężczyzn. No przede wszystkim tak doradzam, jak mogę, czyli wskazuję możliwość zewnętrznego finansowania. Staram się wyrzucać, że tak powiem, na staże zagraniczne, jeżeli to jest możliwe. No i przede wszystkim, żeby podbudować wiarę w siebie, bo to jest dosyć często. Niestety widzę, bardzo wątpią, czy mają rację. Oczywiście nie wybieram świadomie kobiet, po prostu to zależy od tego, kto przychodzi, z kim się fajnie rozmawia, czym jest zainteresowany, ale wydaje mi się, że fajnie jest, że tyle dziewczyn teraz próbuje coś robić, na przykład jakieś ciekawe badania. O, i tyle ją widziałyśmy. Pani profesor Justyna Rybak już popędziła do swoich studentów, a ja nie tylko dla naszego wspólnego dobra życzę wiatru w żagle obu profesorkom. Ale jako stara żeglarka wiem, że dobrze manewrując można płynąć i pod wiatr. To jest polipropylen. Sławetny polipropylen. Tak jest, to jest też powszechne tworzywo. Osadza się tak na ściankach, a nasze mikrobi stworzyły taki, tworzył biofilmy. Biofilmy to są takie korzuszki, powiedzmy. Bakterie trzymają się razem, ponieważ wiedzą, że wtedy są w stanie przetrwać. Niestety je głodzę tutaj, czyli dręczę nasze bakterie. O biedne. Więc jak one stworzą razem gromadę, są w stanie odepchnąć tą wodę i przyczepić się do plastiku. Ale na brzegach, już widzę, to się czepiają, tak? Tak jest. Czyli my zmuszając je, żeby one coś wymyśliły, krótko mówiąc, muszą tak ewoluować, żeby się ratować, żeby przeżyć. Kombinują. Kombinują. No i zobaczymy, czy coś uda im się wykombinować, czy nie. To, żeby było ciekawiej, to są bakterie, które ja wyizolowałam z tworzywa sztucznego, które wyłowiłam z morza. Naprawdę, dokładnie moje dziecko to zrobiło. My zawsze sprzątamy śmieci, jak coś w morzu pływa, to sprzątamy. No i moje dziecko zobaczyło właśnie, że pływa coś i ja patrzę, coś rośnie na tym. No to pierwsze, co zrobiłam, wyciągnęłam kanapki, schowałam do woreczka, plastik. I później okazało się, że tam jest bardzo dużo mikroorganizmów kości. No i sprawdzam, czy... Czyli pani sprawdziła, co to wyrosło? Tak jest, patrzę pod mikroskopem, tam właśnie był mikro też algi, były jakieś drożdże, były bakterie. Dalej, prowadzimy badania. Jak pani tłumaczy te trudne zagadnienia dotyczące zanieczyszczenia środowiska przez plastiki, ogólnie mówiąc, swoim dzieciom? Mam małe dzieci, 4-6 lat, więc za dużo jeszcze nie potrafią zrozumieć, więc mówię im, że drzewa płaczą. Dlaczego drzewa płaczą? No bo to jest taki symbol takiej przyrody, że ziemia cierpi po prostu w tym momencie, jeżeli my cokolwiek robimy złego. Przemawiam to do wyobraźni, jeżeli mówimy na temat, jak należy segregować śmieci, jak wyrzucamy, że nie kupujemy dodatkowych rzeczy. Co jest ciekawe, ten argument przemawia im do wyobraźni i one wtedy wiedzą, że nie potrzebujemy kolejnej zabawki. Dużo osób sobie wyobraża, myślę, że może również pani, że będziemy mieć drewnojady, które będziemy wrzucać im śmieci, oni będą to sobie wcinały i będzie super. Można by to zrobić, ale według mnie ten proces byłby mało wydajny, tak szczerze mówiąc. Ich jest za dużo. No, tak to sobie wyobrażałam. Ale nie myślałam wtedy o tym, że to również głód naukowczyń będzie tu istotny. Ja mam taką wizję, kiedyś mam nadzieję, że ona się spełni, że my już jako właśnie z drewnojadów uda nam się wyizolować te mikroorganizmy, my i tak trochę stuningujemy. Właśnie o to chodzi, my jesteśmy w stanie przyspieszyć proces, podkręcić geny im. To będzie wyglądało tak, że będziemy mieć takie duże fermentory, czyli coś ale oczyszczania ścieków, powiedzmy, można sobie to wyobrazić. Tylko tam będą te właśnie mikroorganizmy, które utylizują tworzywa sztuczne. A w przyszłości mam nadzieję, że będzie dodatkowy moduł w tej oczyszczalni ścieków, czyli ta woda, powiedzmy, teoretycznie oczyszczona, będzie szła do etapu, gdzie bakterie wyczyszczają do końca te mikroplastiki i dopiero wtedy jest ta woda już wrzucona dalej. Więc mam nadzieję, że do takiej dojdziemy technologii, że tak to będzie wyglądało. No bo no, nikt go za nas nie rozwiąże. O drewnojadach i nie tylko. To był reportaż Doroty Jaśkiewicz-Łebek Czasem pod wiatr. Klub Trójki. Audiodokument. Czasem albo często autorka tropiąca nie tylko drewnojady, ale i kobiety w nauce jest z nami. Dorota Jaśkiewicz-Łebek, witam cię bardzo serdecznie. Dobry wieczór, Aniu, dobry wieczór państwu. Dobry wieczór. Musiałabyś usłyszeć zdziwione moje gościnie, które zaraz tutaj w audycji się pojawią, czyli panią doktor Annę Górską i Janinę Daily, Janinę Bąk, która tutaj z nami też jest. No i właśnie one, kiedy usłyszały, że o drewnojadach będziemy mówić, to się dopiero zdziwiły. Albo i nie, będą zaprzeczać zaraz. A ja ci się muszę do czegoś przyznać, Doroto, i państwu też, że kiedyś śledziłam z zapartym tchem taką wyprawę geograficzną, niezwykle ważną i istotną. W czasie tej wyprawy byłam obecna, później, i tam się bardzo źle działo. Niezwykle mądra kobieta miała wspaniałe osiągnięcia i była fatalnie traktowana przez kolegów naukowców. To były takie standardy no, absolutnie urągające wszystkiemu. I zrobiłyśmy nagrania, to było takie jedno wielkie oskarżenie, no i niestety się wycofała. Być może niestety dla niej, ale jednak zdecydowała się, że zdecydowanie bardziej i ważniejszą jest dla niej jej kariera niż mówienie o tym, co zdarzyło się w czasie wyprawy. Na początku tego nie rozumiałam, teraz rozumiem, dlatego ci gratuluję, że pani się tak przed tobą otworzyły i zastanawiam się, czy to było łatwe, czy trudne. Było bardzo łatwe. Ja miałam takie obawy, że może być problem, ale nie musiałam ich długo namawiać. Spotkałam się z paniami dwa razy. Najpierw z panią profesor Aleksandrą Mirończuk. No i u niej to wydawało mi się takie naturalne, że sobie o tym gadamy, a że mikrofon miałam włączony. To nie stanowiło żadnego problemu dla niej. No bo ona jest bardzo bezpośrednia, co chyba było słychać w reportażu. No to był tylko problem techniczny, żeby obie panie zebrać razem, bo trwa semestr, zajęcia, a uczelnie są daleko od siebie. Ale ja powiem Państwu, dlaczego trafiłam na te bohaterki, skupiłam się na tych badaniach, chociaż ten mój wstęp do reportażu, kiedy idę tym korytarzem, coś tam oczywiście wyjaśnia, bo temat badań był dla mnie fascynujący i obiecujący, czyli po pierwsze temat, ale szczerze powiem, że był jeszcze jeden aspekt. I kiedy o tym powiedziałam pani profesor Mirończuk, to ona się wtedy rozluźniła i ten kobiecy temat naturalnie popłynął. Przygotowując się do reportażu, przeglądałam strony jej uczelni, czyli Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i zauważyłam, że na fotografiach z ważnych uroczystości, na których jest kadra kierownicza, widzę bardzo dużo garniturów. Mm-hmm. Przeważającą mężczyźni. Ilość. Ale kiedy zajrzałam na strony, które informują o badaniach, o tym, kto dostał granty, widzę większość kobiet, młodych kobiet i myślę sobie, kurczę, coś się zmienia, ale jeszcze nie widać tego wszystkiego na zdjęciach. I wracając do naszych profesorek, no obie panie są bardzo takimi dynamicznymi, nowoczesnymi kobietami, więc one nie miały oporów, żeby o tym mówić. Te ich laboratoria, odniosłam wrażenie, to były takie miejsca nie tylko eksperymentów, ale takiej przestrzeni cichego buntu i cierpliwej odwagi, bo cierpliwość czasami anielską trzeba było mieć. Ale ja wiem, co one czuły, bo ja nie muszę daleko szukać. Przecież my, dziennikarki średniego i starszego pokolenia, też stykałyśmy się z tym, o czym mówiły bohaterki reportażu, w różnej formie. No tak, chociaż wydaje się, że nasze środowisko jest mniej skostniałe, prawda? A jednak bywało tak. I zawsze reporterek, akurat reportażystek jest więcej niż mężczyzn, bo to ciężka dłubanina. Tak. Niekoniecznie opłacalna, prawda? No tak, tak. I to nie jest takie łatwe, wiesz o tym, a jednak tutaj trafiłaś na jakąś wielką ochotę do wypowiadania się, mówienia i tego, żeby, no właśnie. Tylko czy one mają jakiś sposób na to, żeby to zmienić? No czy one mają jakiś sposób? No myślę, że troszkę powiedziały, ale to też od temperamentu konkretnej kobiety, naukowczyni. Tak, wszystko zależy, bo jesteśmy różni, w ogóle ludzie są różni. Tym zdolnym, spokojnym, mniej buntowniczym na pewno jest trudniej. Ale wiesz co, ja sobie tak pomyślałam teraz, że byłoby bardzo interesujące zapytać profesorki starszego pokolenia, może emerytowane, jak to było za ich czasów, jak one się musiały gimnastykować. Przecież to, co kiedyś mówiło się szeptem, dzisiaj mówi się pełnym głosem i o środowisku, o innowacjach. A przynajmniej w niektórych środowiskach, bo ja cię tutaj zaraz sprowadzę do parteru, niestety, do parteru. W rozmowie dr Anną Górską, bo trochę porozmawiałyśmy przed wejściem do studia. Ja dziękuję ci bardzo, Dorota. Przede wszystkim dziękuję ci też za sposób, w jaki opowiedziałaś o tej sprawie, bo państwo wiedzą, że my bardzo często tutaj, ja zwracam uwagę na to, jak te reportaże są skonstruowane, no i przyznacie, że słuchanie bardzo trudnego tematu związanego z drewnojadami tutaj akurat udało się dzięki Dorocie i tej jej zabawnej narracji. Ona była bardzo potrzebna. Dziękuję ci bardzo i gratuluję. Doktor Anna Górska z Akademii Leona Koźmińskiego i Akademii Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk i Janina Bąk, zajmująca się statystyką, znana pewnie Państwu jako blogerka Janina Daily. Bardzo się cieszę, że Panie jesteście z nami tutaj, z Trójką. I przeskakuję do Wrocławia, bo te cyfry zawsze się dobrze prezentują w wyliczeniach Janiny. Jeszcze są do tego sekcji, to zacznijmy od tego połączenia i opowieści. Jak to jest, Janino? Na ile te nierówne szanse w nauce dzisiaj odbijają się w liczbach? No, mamy bardzo dużo dowodów statystycznych na to, że faktycznie te nierówności w nauce wciąż istnieją. I to zwłaszcza widać, gdy porównujemy sobie liczbę mężczyzn, kobiet na różnych stopniach rozwoju naukowego, czy tam awansu naukowego. Czyli na profesorek przykład jest mniej. Dokładnie. Im wyżej w hierarchii akademickiej, tym mniej kobiet. Na przykład wśród profesorów tytularnych w Polsce kobiety to 1 na 4 osoby, mimo iż doktorantek jest w Polsce więcej niż doktorantów. Podobnie jest w Stanach Zjednoczonych, 50% doktorantek, ale tylko około 30% kadry profesorskiej to kobiety. Czyli widać, że nie chodzi o to, że kobiety są mniej zdolne. Nie chodzi też o to, że jesteśmy mniej zainteresowane karierą naukową albo badaniami naukowymi. rakowymi, tylko no coś tam się po drodze dzieje i mamy całe mnóstwo tropów, co to może być, co sprawia, że kobiety no faktycznie na tych najwyższych stopniach kariery naukowej odpadają albo decydują się odejść z uczelni. Ale czy ty masz takie przeświadczenie, że to się jednak dosyć mocno zmienia, bo no można by było założyć, że ta profesorska droga jest bardzo długa, prawda? Więc jeśli jednak mamy już przeczytaną książkę Opowieści małych buntowniczek i wiele mam to przerobiło, to teraz te, które pójdą za chwilę na studia, potem będą doktorantkami, to jednak ten, no to się jakoś skróci, ten dystans. Tak, ja myślę, że to jest powód, ale bym to tak nazwała, do ostrożnego optymizmu. To znaczy faktycznie mamy coraz więcej programów mentoringowych, mamy też coraz więcej mądrej edukacji, już takiej od najmłodszych lat, gdzie tłumaczymy dzieciom bez względu na płeć, że mogą być kim chcą i absolutnie nic ich nie blokuje. Mamy też bardzo wiele konkursów promujących różnorodność czy kampanii medialnych, chociażby tych, które wskazują, że no, kobiety na politechniki, więc ja widzę tutaj zmianę. Widzę też zmianę w młodym pokoleniu, które jest coraz bardziej świadome, ale też nie ukrywam, że wydaje mi się, że też coraz bardziej zmęczone. To znaczy już trochę czekamy na tę równość. Mamy takie szacunki, gdy bierzemy pod uwagę to, jak długo zajęło nam wywalczenie jakichś tam podstawowych praw związanych z równością płci. Mamy szacunki, ile nam to jeszcze zajmie, zanim osiągniemy taką pełną równość płci na świecie. Wiesz, jak długo? Tak, 136 lat. No właśnie. Ale tylko dlatego, że przed chwilą doktor Anna Górska mi to podpowiedziała i oczywiście to jest cyfra, która jest tak zdumiewająca, że ją tutaj napisałam z wieloma wykrzyknikami. 136 lat, proszę państwa. To jest rzeczywiście nieprawdopodobne. Zostań, jeśli mogę cię prosić, Janino, z nami, oczywiście, bo jeszcze parę pytań tutaj padnie. Natomiast pani doktor, ja chciałam panią zapytać o ten obraz taki z pani oglądu, bo przecież no to jest tak, pani wchodząc dzisiaj do radia powiedziała, a ja już nie piszę o Polakach, ja już nie piszę o polskich uczelniach, bo to środowisko tak bardzo boli się krytyki, że wolę swoje badania prowadzić na amerykańskich przykładach. Jest to pewna zachowawczość, tak. Zdecydowanie wolę w tej chwili badać sytuację w Stanach Zjednoczonych, gdzie po prostu mogę się nie narazić. W Polsce rzeczywiście jest tak, że im więcej się mówi o tej nierówności kobiet, tym mam większy opór. I mam na to potwierdzenie w postaci moich badań, gdzie przeprowadziłyśmy wspólnie z moją asystentką badania na temat tego, jak naukowcy i naukowczynie postrzegają nierówności płciowe. I okazuje się, że to są dwa różne światy. Kobiety opowiadają o dyskryminacji, o seksizmie. Kobiety opowiadają o tym, jak im trudno pogodzić pracę zawodową w akademii. A mężczyźni tego nie widzą? Ale to są badania co, sprzed 20 lat, czy to jest sprzed... 2024 rok. A dla mężczyzn to jest inny świat. Analogiczne badania podczas pandemii, to też były zupełnie dwa inne światy. Kobiety mówiły o przetrwaniu podczas pandemii, a mężczyźni, cytuję, to jest najlepszy czas mojego życia, najlepszy czas mojej kariery. Mogę w końcu się zamknąć w moim biurze i pracować. No dobrze, ale czy pani ma też tak, że te kobiety, które nie wiem w jaki sposób odpowiadają na pani ankiety, są pani informatorkami, boją się tak mówić otwarcie jak nasze tutaj dzielne profesorki znalezione tam gdzieś nad tymi drewnojadami? Absolutnie tak. Za każdym razem, kiedy prowadzę badania, to jest pierwsze pytanie, czy badania są anonimowe? Czy zanonimizuję informacje o tym, jaka to jest uczelnia, czyli jaka nasza dyscyplina. Dorota miała wielkie szczęście, że tak jej się udało, tak? Myślę, że to jest ogromne szczęście, że się udało pod nazwiskiem usłyszeć od kobiet o nierównościach. Moje wszystkie informatorki chcą pozostać anonimowe. Czyli chcą zrobić dokładnie to samo, co moja profesorka, która się schowała zupełnie za swoją karierą i właściwie trudno winić ją za to, prawda? No, ona doszła do wniosku, że jakby absolutnie swojej kariery nie zaryzykuje dlatego, żeby no, udzielić wywiadu. To jest logiczne, tylko że to znaczy, że to się nigdy nie zmieni. Ja też jestem ostrożnie optymistyczna, tak jak pani Janina. Myślę, że to się będzie zmieniało. Potrzebujemy na to czasu, potrzebujemy edukacji. Pani profesor Aleksandra Mirończuk bardzo słusznie zauważyła, że o ile w naukach przyrodniczych, to kobiety dominują. Więc mamy całe dyscypliny naukowe, gdzie kobiety dominują. Ale jak popatrzymy na statystyki, co się dalej dzieje? Mamy zjawisko tak zwanego tak zwanych szklanych ruchomych schodów, czyli ta garstka mężczyzn, która jest w tych mocno sfeminizowanych dyscyplinach, to oni dominują później w strukturach zarządczych. To oni są szefami katedr, to oni stają się dziekanami, oni są dyrektorami centrów badawczych. Mimo, że to są sfeminizowane dyscypliny. Dodatkowo widać to bardzo wyraźnie, kiedy mówimy o prestiżu. Okazuje się, że sfeminizowana dyscyplina naukowa jest postrzegana jako mniej prestiżowa. Czyli na przykład co, polonistyka, tak? Na przykład nauki przyrodnicze, edukacja, humanistyka. Mhm. I kiedy pytamy, i były na to eksperymenty robione, które bardzo wyraźnie pokazywały, kiedy pokazywaliśmy ludziom dyscypliny, opowiadaliśmy, na czym polega praca, pokazywaliśmy statystyki, że tu dominują mężczyźni, a tu dominują kobiety. Te dyscypliny, gdzie dominują mężczyźni, są postrzegane jako bardziej prestiżowe. I mamy na to przykład z IT. Na przykład w latach 50. programowanie to był bardzo sfeminizowany zawód. Potem się nagle zmienił, tak? Tak, dlatego że uważano, że kobiety mają w sobie naturalną dbałość o szczegóły, naturalną dbałość, są dokładne, cierpliwe, mają zdolność takiego logicznego obrazowania ciągów. Mężczyźni byli od hardware'u. A potem się okazało, że software jest bardziej złożony, stawia więcej wyzwań. Zaczęli obejmować mężczyźni pozycje dominujące. No i teraz tak naprawdę mamy 1/5 kobiet w tej dyscyplinie. Pani doktor, ale ja mam w sobie taki troszkę stracha, może taki znak zapytania duży w głowie. Być może również pod wpływem tego, kiedy dzisiaj czytam różnego rodzaju analizy i słucham młodych mężczyzn, którzy głosowali na przykład na Mentzena. Ale to jest też tak naprawdę zwrot na całym świecie, prawda? W kierunku jednak takiej konserwatywnej narracji. I zastanawiam się, czy oni, słysząc ten program tutaj za chwilę, jeśli słuchają oczywiście, a nie pana premiera, wysłuchiwali przed chwilą, to jeśli oni słuchają takich zdań, jeśli te dane trafiają przed ich oczy i dalej ich kolą w te oczy, to oni po prostu nie czują się w tym wszystkim tacy niezaopiekowani. Dlatego zwracają się i idą w zupełnie inną stronę. Jak pani myśli, skąd to wynika? Bo jednak jest takie przekonanie, że a nie, już o kobiecej równości mówimy tak dużo, że już nie ma sensu mówić aż tak dużo. Mhm. Badania rzeczywiście pokazują, że mężczyźni są coraz bardziej negatywnie nastawieni do polityk równościowych. Uważają, że są skrzywdzeni przez te polityki. Czyli tak jest rzeczywiście. I rzeczywiście, kiedy ich się pyta, czy uważają, że już jest równość na rynku. 70% mężczyzn badanych uważa, że już jest równość na rynku. Dla porównania tylko 30% kobiet uważa, że jest równość na rynku, równość płciowa. Natomiast mężczyźni nie widzą tych nierówności, oni ich nie rozumieją, bo one ich nie dotyczą. Nie w takim zakresie, jak dotyczą kobiety. Więc ten opór nie jest przypadkowy. To, że jest opór, to jest naturalne, kiedy zmienia się system, zmienia się władza, tam gdzie się przesuwa władza, pojawia się lęk. Mężczyźni się po prostu boją, nie znają tej sytuacji. Ale to też my musimy się uderzyć w piersi. Boją się, że nie otrzymają pracy, że nie dostają... Dlaczego się mamy uderzać w piersi? Bo nieodpowiednio może to komunikujemy. Może zamiast mówić tylko i wyłącznie o krzywdach, którym dzieją się kobiety, warto też powiedzieć o jaki wpływ ma to na mężczyzn. Mężczyźni krócej żyją, częściej chorują na depresję, częściej popełniają samobójstwa. Rzadziej szukają pomocy psychologicznej, czy nawet zwykłego wyjścia do lekarza. Mężczyźni rzadziej o siebie dbają w taki sposób. Targają całe obowiązki na swoich barkach. Nie możemy ich ignorować, nie możemy ignorować ich potrzeb. Musimy się też wsłuchiwać w ich perspektywę, a jeżeli robimy inicjatywy tylko prokobiece, no to nie ma co się im dziwić, no, że oni nie czują się. Można powiedzieć, że to może oni powinni sami sobie zrobić te inicjatywy, a my już się skupmy na kobietach. To prowokacyjne pytanie. Potrzebne są systemowe zmiany. Mm-hmm. Ja bym chciała do pani Janiny się odnieść w tej chwili. Dobrze, wrócimy zaraz do Wrocławia w takim razie. I Janino, słuchaj, ja się zastanawiam nad tym. Wiem, że to już wiele razy powiedziałaś, ale jednak chciałabym usłyszeć jeszcze raz. Ty opuściłaś swoją królową nauk, statystykę. Postanowiłaś porzucić tę pracę na uczelni. Właściwie dlaczego tak się stało? Mogę prosić Janinę? Jestem. Jesteś, to świetnie, dobre. Chciałam tylko powiedzieć, że dużą przyjemnością słuchałam swojej przedmówczyni, bo bardzo się zgadzam z takim... poglądem, co? Właśnie z takim otwartym podejściem, że faktycznie, gdy mówimy o tej równości, to ona zawsze budzi opór. Ja też się staram podczas swoich warsztatach tłumaczyć, że gdy dajemy i próbujemy dać jednej grupie prawa, to niekoniecznie odbieramy te prawa drugiej stronie i że mężczyźni też są w tym kraju na wielu różnych polach dyskryminowani albo mają trudniej, chociażby w otrzymywaniu opieki nad dzieckiem po rozwodzie albo gdy patrzymy na statystyki kryzysu bezdomności i tak dalej. Więc do tego chciałam dodać, że bardzo bliskie mi jest właśnie takie podejście. Ale ja też myślę i chciałam to jeszcze raz podkreślić, bo ty podkreślasz to, co podkreślała pani doktor, ale to wydaje mi się niesamowicie ważne. To jest taki program, w którym ja wyjątkowo mocno zwracam i staram się zwracać uwagę na to, że naprawdę nie ma sytuacji takich biało-czarnych, że chociażby ten nasz nie podział taki, jeśli nie będziemy do siebie wyciągać rąk, czy to jest podział między wyborcami jednej albo drugiej partii, kobietami a mężczyznami, to naprawdę nie pojedziemy za daleko. No ale dobrze, pytajmy, dlaczego naukę opuściłaś? Czy to było związane właśnie z tym jakby, że no, ta sytuacja kobiety w nauce była trudna? Wiesz co, to było związane z mobbingiem faktycznie, ale nie powiedziałabym, że chyba z mobbingiem związanym z płcią, sensu stricte, w tym sensie, że osoby, które były w podobnej sytuacji, doświadczały podobnej, nazwijmy to, przemocy nie fizycznej, ale innego typu ze strony tej jednej osoby były zarówno kobietami, jak i mężczyznami. Niemniej faktycznie opuściłam uczelnię, dlatego że że trochę już miałam dość. Właśnie wracając do tego, czego zaczęłyśmy, że trochę już byłam zmęczona walką o swoje, kopaniem się z konia i po prostu postanowiłam poszukać jakichś prostszych rozwiązań, prostszych sposobów na życie. Ale właśnie dlatego, że właśnie wiem, że znowu te takie sytuacje mogą się przytrafić każdemu, to lubię powtarzać, że ta równość opłaca się absolutnie wszystkim, bo tak naprawdę teraz jestem też członkinią nią zespołu doradczego do spraw kobiet w nauce przy ministrze nauki i szkolnictwa wyższego i rozmawiamy właśnie o mobbingach na uczelniach wyższych i to, co najbardziej lubię w tym projekcie i w tym, w jaki sposób ten zespół podchodzi do tego zagadnienia, to, że mówimy nie tyle o mobbingu w stosunku do kobiet, ale o mobbingu w stosunku do młodych naukowców, naukowczyń ogółem. I myślę, że właśnie takie rozwiązania, które czasem zaczynają się od tego, że próbujemy nadać tej jednej grupie, tym kobietom w końcu równe prawa, mogą spowodować, że tak naprawdę wszystkim nam będzie się żyło lepiej, pracowało lepiej, prowadziło badania lepiej, bez względu na płeć. Właśnie, no to dobrze, to konkretnie. Jakie mogłyby być te rozwiązania, które by kobietom albo tym dyskryminowanym pomogły wychodzić, pomogły właśnie w jakiś sposób jednak zafunkcjonować w tym środowisku naukowym? Czy są takie konkretne rozwiązania? No ja myślę, że zdecydowanie potrzebne są jakieś systemowe rozwiązania. Z jednej strony przejrzyste zasady awansu, jawne informacje o płacach, to mówię nie tylko o uczelni, ale generalnie wiemy, że kobiety zarabiają mniej na tych samych stanowiskach. Ale myślę również, że każda uczelnia albo każda jednostka mogłaby zacząć od prostego sprawdzenia, czy ma w ogóle system, który dana kobieta może wykorzystać, albo czy wiadomo, jaką ścieżką można na przykład nieprawidłowe zachowania zgłaszać. Czy jeśli kobieta, doktorantka, studentka albo profesorka chce zgłosić jakieś nadużycie, to ma do kogo to zgłosić, ale również, że zostanie potraktowana poważnie. Więc czasem okazuje się, że nie wiem, uczelnia, jednostka myśli, że realizuje wszystkie polityki równościowe, ale kiedy pytamy studentów na przykład, czy wiedzą, do kogo zgłosić jakieś tam problemy związane z dyskryminacją, to nie mają pojęcia, że na przykład jest gdzieś taka osoba, taka rzeczniczka, rzecznik, który ma się tym zajmować. Bardzo dziękuję pani doktor. Te konkretne rozwiązania. Ma pani coś jeszcze na myśli? To jest tak jak, nie wiem, no przedłużanie tego czasu, tak? Między doktoratem a profesurą na przykład, prawda? Na niektórych uczelniach już tak jest. Są takie wprowadzone dłuższe, jeśli kobieta ma dziecko, że ten czas będzie dłuższy. Myślę, że tutaj kluczowe jest ta transparentność, o której powiedziała pani Janina. Uczelnie w tej chwili w Polsce mają obowiązek wprowadzenia tak zwanych planów równości płci, jeśli chcą przynależeć do grantów konkursowych w ramach Horyzontu na przykład. Bez planu równości płci uczelnia nie może utrzymywać pieniędzy z Komisji Europejskiej. Natomiast efekt jest taki, że są to często fasadowe, naskórkowe działania, dokumenty, których nikt nie zna, które nie są w żaden sposób zinternalizowane. To pokazuje, że o ile takie plany, raporty i kolejne dokumenty oczywiście są ważne, ale to, co jest kluczowe, to jest po prostu edukacja. Musimy cały czas o tym rozmawiać, musimy uświadamiać, że te nierówności wciąż istnieją, z czego one wynikają i promować transparentność, promować jasne ścieżki i awansu i zgłaszania sytuacji niepożądanych, żeby wszystkim na uczelni żyło się lepiej. No tak, tylko ja mam takie wrażenie, że to jest... Że my już tak dużo o tym mówimy, że to już się podziało na uczelniach. Proszę mi powiedzieć, jak to jest możliwe, że to tak nie jest. Tak, mówimy o tym dużo, mówimy o tym od lat, a mam wrażenie, że cały czas jesteśmy w tym samym miejscu. Przeprowadziłam ostatnio badanie z kobietami i z mężczyznami z polskich uczelni, pytając ich o jakie mają podejście do sytuacji kobiet. Mężczyźni mówią, ja jestem neutralny. Ale kiedy ich pytałam o co to znaczy, że są neutralni, no ja sobie wybieram badaczy, badaczki na podstawie ich kompetencji. A potem patrzę w ich publikacje, analizuję ich zespoły badawcze. Tam są sami mężczyźni. Mm-hmm. Na co oni odpowiadają? No tak, bo akurat takie były kompetencje potrzebne, że akurat mężczyźni mieli te kompetencje. To nie jest neutralność płciowa, to jest ślepota. No a jeśli tak było, jeśli mężczyźni byli lepsi? Uwaga, proszę mnie tutaj nie rzucać we mnie długopisem. Powiem tak, statystyka jest mocno zdominowana przez kobiety. To były badania oparte na metodach ilościowych, statystycznych. Trudno mi uwierzyć, żeby akurat nie było jednej kobiety na 20-osobowy zespół, która nie miała tych umiejętności. Jest taki znany eksperyment, bo tutaj prowokuję pytaniami, ale jest taki znany eksperyment, który polegał na tym, że muzyków zasłaniano kotarą, tak? I kobiety i mężczyźni grali i nagle się okazało, że zdominowane przez mężczyzn orkiestry mogły również być pełne kobiet, bo okazało się, że kiedy nie widzieliśmy, kto gra, to jednak do kolejnego etapu rozmów przechodziły również kobiety. Przeprowadziłam dosyć podobny eksperyment. Eksperyment CV. Polegał na tym, że zaprosiłam doświadczonych menadżerów i podzieliłam ich na dwie grupy. Jedna grupa dostała CV fikcyjne Karoliny, druga grupa dostała identyczne fikcyjne CV Karola. I później zostali poproszeni, żeby ocenili na podstawie tych CV kandydatów. Karol został oceniony jako pracowity, jako ambitny, jako facet, z którym chciałbym pracować. Karolina... Wredna baba. A kobiety oceniały, czy tylko mężczyźni? Zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Okazało się, że płeć rekrutera kompletnie nie miała znaczenia. Karolina została oceniona gorzej na każdym etapie. Została oceniona gorzej pod względem edukacji, pod względem doświadczenia zawodowego i dostała 30% niższe wynagrodzenia niż Karol. Tylko na podstawie tego, że było inne imię w CV. Doświadczenie, wszystko było dokładnie to samo. To się nie chcę troszeczkę wierzyć, ale bardzo krótko już bym chciała zapytać panią na końcu, czy z tych badań wychodzi również, że te mechanizmy percepcyjne działają w obie strony, to znaczy, że kobiety są przez siebie same widziane jako właśnie takie niedopasowane do ról liderek. Czy one same siebie tak widzą? Tak. Nazywa się to teoria braku dopasowania. Oceniają się też jako mniej skuteczne. No to jest, to dużo jeszcze zmiany. Do zmiany przed nami. Bardzo dziękuję. To był ważne, tak mi się wydaje. I cieszę się, że się udało powiedzieć dużo ważnych rzeczy. 136 lat Polska potrzebuje, żeby zrównoważyć prawa kobiet i mężczyzn. To ja państwa zostawiam dzisiaj z tą informacją. Doktor Anna Górska, Janina Bąk, Dorota Jaśkiewicz-Łebek, autorka naszego prześwietnego reportażu, Michał Matus, Anna Dodzińska, Elżbieta Malinowska. Mówimy już państwu dobrej nocy. Dziękujemy bardzo. Ogłoszenie społeczne.